اقرأ. قال رحمه الله تعالى: كتاب ملك عمان. وجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد بن الجلندى ملكي عمان، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد بن الجلندى سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائد، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. فلما دخل بناديهما عمرو سأله عبد ابن الجلندى عما يأمر به الرسول وينهى عنه، فقال: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير تابعا. قال عمرو: إن أسلم أخوك ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. فقال عبد: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال. ولما ذكر المواشي قال: يا عمرو، ويؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه. قال: نعم. فقال عبد: والله ما أرى قومي على بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. ثم إن عبدا أوصل عمرا لأخيه جيفر، فتكلم معه عمرو بما ألان قلبه حتى أسلم هو وأخوه ومكنه من الصدقات. كتاب هودة بن علي. ووجه عليه الصلاة والسلام سليط بن عمرو العاملي بكتاب إلى هودة بن علي ملك اليمامة، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك. فلما جاءه الكتاب كتب في رده: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر كأتبعك. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت بادا وباد ما في يديه. فلم يلبث أن مات منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يولى على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم. كتاب ملك عمان. هي نبروة وفلم وغيل وعمان. ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص رضي الله عنهما لمتوم صلى الله عليه وسلم لمتوم عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر ابن الجلندى وعبد ابن الجلندى، يعني جيفر وعبد ابن الجلندى فمجنا بروة كوندكوا جيفر na abdi watoto wawili wa aljulanda malika ya umman wa falme wawili wa umman wa fihi na kuna ndani yake bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah kutoka kwa muhammad mjumbe wa allah ila jaifar kwenda kwa jaifar wa abdi ابن الجلندى بوني وتوتو ويلي والجلندى جيفر نعبد ambao ni watoto wawili wa Al-Julanna. Salamun ala man ittaba'a al-huda, salamu imfikie atakayefuata uongofu. Amma ba'du, ama baada ya aliyotangulia. Fa inni ad'ukuma bi di'ayati al-islam, hakika mimi ninawaita kwenye wito wa Uislamu au kwa wito wa Uislamu. Aslima taslama, silimuni mtasalimika. Fa inni rasulullahi ila nnasi kafatan, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwa watu wote. Liundhira man kana hayya, ili nimukhufishe aliyekuwa hai. Wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, na ili thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Wa innakuma in aqaratuma bilislami, na hakika nyinyi mkiukubali Uislamu, nyinyi watoto wa Al-Julanna mkiukubali Uislamu. Wallaitukuma, nitawatawalishieni nyinyi, mtaendelea kuwa nyinyi ni watawala katika nchi yenu ya Umman. Wa in abaituma an taqarra bilislam, na mkikataa kuukubali Uislamu. Fa inna mulkakuma zailun, hakika ufalme wenu ni wenye kuondoka. Ufalme wenu utaondoka tu mkikataa kuufuata Uislamu. Wa khayli tahullu bisahatikuma, na jeshi langu la wapanda farasi litashukia katika mawanja yenu, katika ardhi yenu. Wa khayli, na jeshi langu la wapanda farasi. Sema khayli wa rajili, jeshi langu la wapanda farasi na jeshi langu la miguu, kama ilivyokuja kule katika suratul Isra. Astafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Sawa, wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika, kwa jeshi lako na wapanda farasi na wale watembeao kwa miguu. Rajli, kwa hiyo ukikataa madhara yake ndio hayo, kwamba wa khayli tahullu bisahatikuma, na jeshi langu na wapanda farasi litashuka katika viwanja vyenu. Watadhaharu nubuwati, na utadhihiri utume wangu. Ala mulkikuma, juu ya ufalme wenu. Falamma dakhala binadihima amrun, wakati amru alipoingia kwenye baraza zao. Falamma dakhala binadihima amru, wakati Amru ibn al-As, mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika maajabu ni kwamba maibadhi wa Umani wanamuona Amru ibn al-As katika tahta al-baraa, yani kwenye al-baraa, anastahili kulaaniwa na watu kujitenga naye na haheshimiwi katika wale masuhaba wanaowatuhumu, mmoja wapo ni Amru ibn al-As. Na huyo ndiye alitumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwao kuwapelekea Uislamu. Ajabu kabisa. Falamma dakhala binadihima Amru, wakati Amru alipoingia kwenye baraza lao. Saalahu Abd ibn al-Julanna, alimuuliza Abd ibn al-Julanna, amma ya'muru bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kuhusu yale anayoyaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yanha anhu, na anayokataza huyo mtume wenu nyinyi, anaamrisha nini na anakataza nini? Akamuuliza yule abdu, akamuuliza Amru ibn al-As radiyallahu anhu. Faqal, akasema Amru radiyallahu anhu, ya'muru bi ta'ati Allah azza wa jal, anaamrisha kumtii Allah azza wa jal. Wa yanha an ma'siyatihi, na anakataza kumuasi yeye. Yaamuru bitaati llahi azza wa jal, anaamrisha kumtii Allah azza wa jal. Wa yanha an maasiyatihi, na anakataza kumuasi yeye. Wa yaamuru bilbir, na anaamrisha kutenda wema. Wa yaamuru bilbir, na anaamrisha kutenda wema. Wasilata rahim, na kuunga udugu. وينهى عن الظلم والعدوان لا نكتز ظلما نكفن يوادوي وينهى عن الظلم والعدوان ونكتز كفن يظلما نكفن يوادوي نكتز ظلما نكفن يوادوي والزنا نكتز زنا وشرب الخمر نكتز كن يبومبي وعن عبادة الحجر والوثن والصليب نكويا كوابود ماوي نزيم نمسلابا أمكتازا بيوت الحجر ماوي والوثن نمزيم والصليب مسلابا فقال أكسم عبد ابن الجلندة ما أحسن هذا الذي يدعو إليه سيوزوري وليوجي هلي أمبالو أنا اللنغانية كما مستعجاب بالي uzuri ulioje wa hili alilingania kwa maana ni jambo jema kabisa walau kana akhi yutabi'uni lau angelikuwa kaka yangu ananifuata mimi yani kimwambia jambo atanisikiliza anifuate lau kana akhi yutabi'uni lau angelikuwa kaka yangu ananifuata mimi la rakibna tungesafiri hatta nu'mina bi Muhammad ili tukamwamini Muhammad wa nusaddiq bihi na tumsaddiqishe لو كان أخي يتابعني لو أنجلكوا ككيامو أنا نفوات مني لركبنا تنجل سفيري حتى نؤمن بمحمد ونصدق به إلي تكموامين محمد لتكم صدقش ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير تابعا ولكن أخي لكن ككيامو أظن بملكه نبخل منكم يفلم واكي ولكن أخي لكن كيانه أظن بملكه نبخل منكم يفلم واكي وكم يفلم واكي من أن يدعه كل قوات ويصير تابعا نكون من يكفوات نكون مفواس يعني هاتف يفلم واكي لفو مفواس كيانه كهيل نبخل نظنين بل أظن نبخل منه سيجو كما تكبالي فليؤذن المؤذن نعم قال عمرو أكسيما عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أسلم أخوك أكسليم ككياكو ككياكو جيفر أكسليم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه atammilikisha atamfanya mfalme mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam atamfanya mfalme juu ya jamaa zake kaka yako akislimu mtume sallallahu alaihi wasallam atamfanya mfalme juu ya jamaa zake au atamtawalisha juu ya jamaa zake fa akhadha sadaqa min ghanihim na atachukua sadaka kutoka kwa tajiri wao kutoka atachukua zaka kutoka kwa aliyetajiri katika wao akhadha sadaqa na atachukua zaka min ghaniyihim kutoka kwa aliyetajiri katika wao faradaha ala faqirihim kisha atairejesha au atairudisha kwa aliyefakiri katika wao swala la sadaqa na zaka atalisimamia yeye faqala abdun أكسم عبد بن الجلندة إن هذا لخلق حسن حقيقة هين تبيا جيما كما واتوا عاشوا جيما جتوالي كتكا وفلمي واو يجب زوري شكو انجيا وكاذا كفرق وفلمي وواتو وطلب كوكوب وواتو كما نهيبو بس يجب زوري لكي أكوليزا وما الصدقات نينين هي وزاكا وما الصدقات نينين هي وزاكا فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال أكمويلزيه يليالي فرضيش الله كتك زاكا كتك مالي فأخبره أكمويلزيه بما فرض الله يليالي فرضيش الله من الصدقات كتك زاكا في الأموال كتك مالي ولما ذكر المواشي وكاتي لبتج ونياما ومكون زاكا ونياما وكاتي لبتج ونياما قال كسيما عبد بن الجلندة أو جلندة يا عمرو من سوائم مواشينا كتكوا كتكولي وكتوكا كوا kwa wanyama wenye kulisha katika wanyama wetu, wanyama wenye kuchungwa yani. Wanyama wenye kulisha ni wale wanyama wenye kuchungwa wanaopelekwa machungani, sio maalufa, wanyama wenye kulishwa majumbani na wakati wa majani wakaletewa. Hawa ni sawaib. Sawaib ni wanyama wanaokwenda kula wenyewe. Kwa hiyo anasema wayukhadhu min sawaim mawashina, napata chukuliwa kutoka kwa wanyama wenye kulisha miongoni mwa wanyama wetu. Allati tar'a fi shajari, ambao wanalisha katika miti, wanakula katika miti. Wataridu almiyaha, wataridu si wataruddu, wataridu almiyaha, na wanakunywa maji. Tachukuliwa huko. Qala na'am, akasema ndiyo. Faqala abdu, akasema abdu, wallahi ma ara qaumi ala bu'di darihim, wallahi ninaapa kwa Allah, ma ara qaumi, sioni jamaa zangu, wala bu'di darihim, pamoja na umbali wa miji yao, pamoja na umbali wa nyumba zao, wa kathrati adadihim, na wingi wa idadi yao, yutiuna bihadha watalitii hili, watakubali kweli hawa Omani amri hii, namna wanavyoishi kwanza kwenye nyumba zao mbali, miji yao ya mbali, idadi yao ni kubwa, watakubali jambo hili? Akawa ametia wasiwasi. Wallahi ma ara qaumi, na hapa kwa Allah, sioni kwa jamaa zangu, ala budi darihim, pamoja na umbali wa nyumba zao au miji yao, wa kathrati adadihim, na wingi wa idadi yao, yutiuna bihadha, watalitii hili. Thumma inna abdan awsala amran li akhihi Jaifar, kisha Abd ibn Julanda akamfikisha Amr ibn al-As kwa kaka yake Jaifar ibn al-Julanda, fatakallama ma'ahu Amr, akazungumza naye Amr, bima alana qalbahu, kwa jambo ambalo limeulainisha moyo wake, hatta aslama huwa wa akhuhu, mpaka wakasilimu wote wawili, yeye na kaka yake. Wamakkanahu min as-sadaqat, na akawapa nafasi wao katika sadaqa, katika zaka. Wamakkanahu, na wakamakinisha yeye Amr, min as-sadaqat, katika zaka, wakampa zile zakawati. Kitabu Hawdha ibn Ali, barua ya Hawdha ibn Ali, wajaha alayhi salatu wassalam Salita ibn Amr al-Amiri, alimpeleka Mtume alayhi salatu wassalam Salit ibn Amr al-Amiri radiyallahu anhu bikitabin, pamoja na barua, ila Hawdhata ibn Ali malik al-Yamama, kwenda kwa Hawdha ibn Ali ambaye ni mfalme wa huko al-Yamama, sehemu za Riyadh, mfalme wa al-Yamama, sehemu za Riyadh ya leo. Wafihi bismillahir rahmanir rahim, na kuna ndani yake bismillahir rahmanir rahim, min Muhammadin rasulillah, kutoka kwa Muhammad ambaye ni mjumbe wa Allah, ila Hawdha ibn Ali, kwenda kwa Hawdha ibn Ali, salamun ala man ittaba al-huda, salamu imfikie mwenye kufuata uongofu au atakayefuata uongofu. Wa'alam anna dini sayadhharu, jua kwamba dini yangu itadhihiri, ila muntaha al-khuffi wal-hafiri, mpaka ukomo wa wanyama wenye kwato, au mpaka katika ukomo wa mbuzi na ngamia. Kwa ufupi ni al-khuff ni mbuzi na kondoo, wal-hafiri ni ngamia, wanyama wenye kwato ambao ni mbuzi na kondoo, na wanyama wenye makwara ambao ni ngamia na farasi, ndio wana al-hafir. Haya, faslim taslam, basi silimu utasalimika. Wa aj'alu laka ma tahta yadaika, na nitakujalia wewe, nitakupa wewe kile kilicho chini ya mikono yako. Wa aj'alu laka, na nitakujalia kwako, nitakujalia wewe, nitakupa wewe ma kile ambacho tahta yadaika, kiko chini ya mikono yako, katika utawala wako, yale yote yaliyo katika utawala wako nitakupa mwenyewe. Falamma jaahu alkitab, ilipomfikia yeye barua, kataba fi raddihi, aliandika katika kujibu kwake, ma ahsana ma tad'u ilayhi wa ajmala, nzuri ulioje wa kile unachokilingania, uzuri ulioje wa kile unachokilingania. Maana moja wa ajmala. Wa ana sha'iru qaumi, na mimi ni mshairi kwa jamaa zangu, kwa jamaa zangu mimi ni mshairi. Wa khatibuhum, na ni khatibu wao kwenye magulio huko, nasimama nikahutubu, kwa maana mimi ni mtu fasaha kwao. Wal arabu tahabu makani, kaanza kujisifu, na Waarabu wanaogopa nafasi yangu, ni nafasi nilionao wananiogopa mimi Waarabu. Wal arabu tahabu makani, na Waarabu wanaogopa, wanaiogopa nafasi yangu. Faj'al li ba'd al-amra attabi', basi nijalie mimi baadhi ya jambo nitakufuata, yani nipe na mimi sehemu katika kijiutume, nishirikishe wewe mwenzangu, si mtume kokote, basi na mimi sehemu ya huku nijalie kwamba ni mtume wao na mimi nitakufuata. Yani aliona kama vile jambo la kupewa hivi, naona hajaamini. Ni mambo tu kama kuna maslahi fulani. Si unaweza kumlingania mtu katika dawa mambo mazuri, ukamlingania, basi na sisi mtuangalie angalie, yani tayari kasharibu katika maslahi. Misaada hiyo inakuja sisi, basi na sisi unaona kwamba si kwa maana kwamba huyu kaelewa dawa. Ah, yeye anaona achoona kuna maslahi ndani yake. Na huyu bwana mkubwa hapa Haudha bin Ali akajua kwamba utume nao vile vile ni kama ufalme fulani hivi, kama vile Warumi walipokuwa na ufalme wao, Waajemi walipokuwa na ufalme wao, na ufalme wao sasa nizamu ya Waarabu. Na yeye ni mtu fasaha, anajua kuongea, anazungumza vizuri, kwa mashairi na kwa nathiri, khatibu wao. Basi na mimi nipe sehemu, faj'al li ba'd al-amr, basi jalia nipe mimi baadhi ya jambo hilo la utume, attabi'ka, na mimi nitakufuata. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكاتي لبنفكيه هيلو متوم صلى الله عليه وسلم متوم لببطة خبره قال أكسيما لو سألني قطعة من الأرض لو أنجلني يوم باكي باندك تلك أرضي ما فعلت نسنجل فاني نسنجل مبابين نبيها بس نبيك أرضي كدوغو هيفين كتوالي نبيها بيسكوبي وشليا مبالي jambo naloliona badi wa badi ma fi yadaihi, liko mbali au liwe mbali na liwe mbali lile ambalo liko katika mikono yake. Badi liwe mbali, wa badi ma fi yadaihi, na liwe mbali lile ambalo liko katika mikono yake. Falam yalbath ammat, hakukaa muda mrefu akafa. انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وكاتي وكوندوك متوم صلى الله عليه وسلم كتوكتك فتح مكة صرف في له ثلاث صرف يصرف كما ضرب يضرب مصدر نكواج المصدر الميمي لا المصدر أنا الظرف الميمي تفوتيك نكواج على وزن المفهوم. Bin Malik anasema ghairi dha aina huftah, inakuwa wazini mmoja, tegemea sasa. Ndio maana sasa mimi ndif, sikiliza, mimi ndif thalathati la yaf'il, katika fiili itokanayo na fiili thulathi ambayo mudhari yake sio yaf'il, mudhari yake sio yaf'il, anasema ائت له بمفعل بمصدر لته ويزاني ومفعل كاجلي yake او ilete مفعل kwa ajili ya kuwa ni masdar. Kwa maana ikiwa faala yafalu kama vile fataha yaftahu, au faala yafulu kama dakhala yadkhulu, sawa, basi masdar mimi yake itakuwa ni mafal, na kadhalika masdar dharf almimi takuni maf'al, wazni mmoja tu. Hivyo hivyo ikiwa ni mu'tallu lam, wazni pia utakuwa ni mmoja. Hivyo hivyo ikiwa ni lafifun mafruqun, ikawa ile mithali yake fa'u yake ni wawu na huku lamu yake ni mu'tall, wazni yake itakuwa ni mmoja, kama vile maula. Lakini isiyokuwa hii, tia kasra kwenye masdar natia fatha katika adharful mimi, lakini pingine ikaja kinyume akazitaja zile ambazo zinakuja kinyume. Sasa sarafa ni yasrifu, sarafa yasrufu, yasrafa yasrifu. Kwa hiyo dharfu zamani yake na masdaru mimi yake inakuwa kwa kasra au kwa fatha? Kwa fatha. Lakini dharfu almasdar adharful mimi, dharfu almimi itakuwa na kasra kiasi na itatua fatha shadha kwa shudhudha. Kwa hiyo sasa hapa aliposema falam yalbath ammata munsarafa au munsarifa, munsarafa itakuwa ni masdar hii ni fiili mazidi. Sasa hii ni mazidi, kwa hiyo thalathu lak angesema masrafa, lakini ingekuwa ni dharfu zamani, yani almasdaru adharfi adharfu almim ingekuwa masrifa, lakini kwa sababu ni mazidi ingekuwa munsarafa. Wazni mmoja kama huja hifadhi tembele kitabu kile unapokwenda tawii wafungua so sawa, ili usiseme tofauti. Katika ilmu zilizokuwa muhimu ni ilmu ya asarfu. Kwa hiyo utapata ibara mchungo wake na maneno yake yanakujaje na tafsiri yake itakuwaje. Sawa, tuwapo tutafsiri hivi, falam yalbath hakudumu, amata kufa, yani hakuchukua muda akafariki, munsarafa rasuli sallallahu alaihi wasallam, wakati wa kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, min fathi Makka, kutoka kwenye fathu Makka, min fathi Makka. Mara nyingine tunataja habari za sarfu nahu ili kuonyesha ule umuhimu wa kufuatiliza vitu hivi. Sawa, kwa ile zina darasa zake, lakini lazima tufanye tatbiki kwenye vitu kama hivi. Tulete mwenye lamia kasemaje, Ibn Malik asemaje katika alfiya, na pia kuzihifadhi zile zinatakiwa kuzifahamu na si kuhifadhi tu. Sawa. Wakana alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, yuwalli ala kulli qaumin, alikuwa anamtawalisha juu ya kila mtu, juu ya kila qaum, qabilu alislama, qaumi iliyokubali uislamu, yuwalli ala kulli qaumin, anamtawalisha juu ya kila qaum ambayo qabilu alislama, wameukubali uislamu, anamtawalisha nani? Kabirahum, mkubwa wao. Katika mji huu mkubwa ni nani? Ndio bwana wenu au ndio kiongozi wenu? Ah, bwana fulani. Ah, basi mmeslimu. Ah, kiongozi wenu ndio huyo huyo. Si kwamba wewe ondoka mlete mwingine. Kwanza hili linasababisha fitna. Kwa hiyo yule yule kiongozi wenu atabaki mali. Basi wewe utaendelea kwa kiongozi. Kwa utaratibu wa Uislamu uko hivi na hivi na hivi na hivi. Wakitaka kuhukumiwa utaambiwa haya, wahukumu jamaa zako. Kuna hili, waambie hivi. Ndio utaratibu ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiufanya wanaposilimu watu. Kwa hiyo matukio ya mwaka wa sita yamefika mwisho katika kitabu hiki, ameyataja aliyoyataja, na yeye hutaja sira hile kwa alhaulia, kwa kuzingatia miaka, mwaka huu kuna tukio hili na tukio hili na tukio hili. Kwa hiyo haya yote tuliyosoma ni matukio ya mwaka wa sita, mambo ya Hudaibia yote yalikuwa katika mwaka wa sita. Sasa hivi kwenye darasa litakokuja insha Allah tutaanza as-sanatu as-sabi'a, mwaka wa saba, na tukio la kwanza ni vita vya Khaibar na mingineyo yatakayofuata mpaka itaisha miaka ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kufa kwake, na mwisho ataelezea shamaili za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, amemtaja vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila kitu chake, saria maradhu rasuli salatu Abi Bakari wafatu rasuli shamailuhu, shamaili zake, hayatuhu umbo lake, umbile lake mtume sallallahu alaihi wasallam, kana azhara lawni adaja anjala ashkala ahdaba alashfari ablaja azaja aqla aflaja, zote zingine katika sifa zilizotajwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ningine hamje kuzisikia. Tutafika biidhnillah. لا بد من صنعاء وإن طال السفر، مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية، تملأ صدره سواء البطن، عظيم الصدر عظيم المنكبين، ضخم العظام عبل العضلين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، سائل الأطراف أنور المتجرد، دقيق المصهوبة ربعة القد، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله، رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل إنسان البرق وعن مثل حب الغمام، وإذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، أحسن الناس عنقا أو أحسن الناس عنقا، ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم، قال البراء وكيليزي براء مسماج براء بن عازب وين متوم صلى الله عليه وسلم أنا إليزوا أقول الحمد لله. هنا سؤال، barua za mtume za sallam zilikuwa fupi lakini katika inayofahamika ni kwamba dawa inahitaji upambanuzi. Sasa wale wajumbe walikuwa wakifafanua kwa wale wafalme ambao hawakuomba ufafanuzi au wanauacha tu ujumbe vile vile. Dhahiri ya maneno ni kwamba watu wa zamani hawakuwa na maneno mengi, maneno yao yalikuwa ni machache yenye kueleweka yenye baraka, na ndio hivi barua za mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhitaji kuandika gazeti, kaandika kiasi, mahali palipohitajika ufafanuzi basi walifafanuliwa, lakini asili ya barua zenyewe zilikuwa zikieleweka wazi wazi kabisa. Lakini kwa mfano Abd ibn Julanda alitaka ufafanuzi katika baadhi ya vitu, Amr ibn al-As akamfafanulia hasa kuhusu sadaka, yani kuhusu zaka na kadhalika. Kaisar au Herakli katika barua ile iliyopelekwa na Dihya al-Kalbi radhiallahu anhu alitaka ufafanuzi wa kina, na akamtaka Abu Sufiani afafanue na akafafanuliwa. Lakini asli barua zimejitosheleza na ujumbe umetosha, aslim taslim, ndo risala hiyo, silimu utasalimika, tatajiwa aya au maneno kadhaa, basi umetosha. Wakihitaji ufafanuzi, huyo mjumbe huyo atatoa ufafanuzi. Lakini wenzetu walikuwa waelewa zaidi kuliko sisi, mtu anafahamu baada ya hapo. Baada ya hapo kuna ufudi utaziona zitakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafalme walikuwa wakitoa, wale waliosilimu katika miji mbalimbali walikuwa wakitoa watu wao wanawapeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kujifunza zaidi, kwenda kuuliza, hasa wanapata ufafanuzi wanaendelea na jambo lao. Leo mambo yamekuwa mengi, kwa hiyo utakao ufafanue kweli kweli ndio utakayoweza kuzungumza kidogo ueleweke. Sijui ni kwa sababu ya akili za watu au ni wingi wa mambo. Allahu a'lam. Naam. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Katika barua hii ya Al-Mundhir Ibn Sawa. Ibn Sawa. Ni kwa namna wake. Mwanzo wa barua tumezoea kwamba tunaona Mtume SAW akiandika huwa anasema salamu ala man ittaba al-huda, lakini katika hii barua ya Malik al-Bahrain sijajua ni chapa yangu imekosewa usahihi, kwa namba ufafanuzi amesema salamu alaika, hali ya kuwa anayetumiwa naye ni kafiri. Sasa swali langu, kama ibara hii haijakosewa katika chapa yangu, je, inafaa kumwanza mfalme kama huyo kwa salamu ya aina hii au hii haizingatii kama ni salamu? Pengine kwa ufupi katika jambo hili kwanza hivi vitabu vya sira, vitabu vya sira vyote takriban, na hiki bilkhusus, hayachukuliwi maandiko yake kama yalivyo 100% bila ya kurejeshwa na kuhakikiwa katika vitabu. Unifahamu? Kwa hizo barua zinazotajwa unatakiwa urejee katika masadir za sheria, uangalie. Hapa anakupa tu matukio, kumetokea hili, kumetokea hili. Wakati mwingine tukio na ibara zinazoelezwa hapa tofauti na ilivyokuwa katika alfadhi zake katika vitabu vile ambavyo ni masadir. Simenielewa? Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu la kulizingatia. Mwanzo tulitanabahisha kuhusu hilo, lakini kila mara nikiwa nikiwa tutanabahisha kwenye hili. Wewe zisikutatize hizi ibara, ukitaka kulifanyia kazi ili jambo kahakiki, ima katika vitabu, katika zile barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafalme, ndani ya Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim, katika Jami'u Tirmidhi na vitabu vingine, Al-Kutubul Musnada, katika vitabu vya hadithi. Ni jambo muhimu katika hilo. Kuna ibara ambazo tumezisoma nyingi tu, utaona zimekisoma kwenye Kutubul Musnada zile zilivyokuja, na huku utakuta zapishana, ule mweko wake unapishana. Jazakallahu khairan. Lakini makusudio ni mamoja, ibara tu zinapishana, ikaleta hivi kule kwa hivi, na mara nyingine anategemea juu ya hadithi dhaifu au riwaya sahihi kabisa iliyokuja kulizungumzia tukio fulani iko hivi, lakini kutokana na ule ufupi wake halielezei kwa tafasili tukio lile, anaiacha ile riwaya, pengine akienda kwenye riwaya nyingine iliyo dhaifu, iliyo ndefu na ilikuwa na tafasili. Hivi ndio wanavyofanya watu wa siri. Kwa hiyo hadithi hizo ikawa ameegemea labda kwenye Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim, lakini ukamilifu wake ili ulipate tukio lote kamili kwenye Bukhari na Muslim hakuna. Pengine ameeleza Tabarani katika Musnad, katika Mu'jam, au katika sehemu nyingine kwenye baadhi ya vitabu, katika masanidi au katika vitabu vinginevyo. Ukirejea kule utakuta labda riwaya ni dhaifu. Barakallahu fik. Basi kwa hali hiyo nimeelewa, kwa sababu hata ibara ya pili ndio kwa nataka niulizie itakuwa na njia fupi pia katika kurejea matukio kama haya, kurejea katika kutubu za sira ambazo ni Musnad, kama Asiratun Nabawiya ya Ibn Hisham Al-Ma'afiri. Pia vile vile utarejea kwenye Tarikhul Umam wal Muluk ya Ibn Jarir Al-Tabari. Kuna hapo vitabu ni kuna kwa katika munasaba wa swali kujibu lako kwa Abu Daud kwamba kitabu Tarikh Umam wal Muluk Tabari chapaipo ya daruya dhaif Tarikh Tabari sahih Tabari, kwa hiyo kwa talib alilm kipata inakuwa pesa yake kwa Tanzania patikana. Nimeulizia acha pia ni kwa Tanzania ipatikane. Muulizie wapi? Kwa baadhi jana mpaka kwa mamlaka. Jeet. Kwa kama mtu akipata basi inamsaidia sana katika upande wa bila shaka. Bila shaka.